Ibrani bab 5. Awit dene saben imam agung kang kapiji saka ing antarane manungsa iku katetepake kanggo manungsa minangka pantaraning manungsa karo Allah supaya nyaosake pisungsung sarta kurban karana dosa. Panjenengane kudu saged tumut ngraosake kaanane para wong kang ora ngerti lan kang kesasar. Amarga panjenengane piyambak uga kebak ing kaapesan. Kang ngudhokake saos kurban panebusing dosa ora mung kanggo para umat nanging uga kagem panjenengane piyambak. Sarta ora ana wong kang gunakake kaurmatan iku kanggo awake dhewe. Nanging katimbalan dening Allah kaya kang wis kelakon tumrap Harun. Mangkono uga Kristus ora mulyakake sarirane piyambak sarana jumeneng Imam Agung nanging kamulyakake dening panjenengane kang ngandikani, "Sira iku putraning sun. Sira wis sun putraake ing dina iki." Iya kaya pangandikane Allah ing ayat liyane maneh, "Sira iku dadi imam kanggo salawas-lawasi manut pranatane Melkisedek." Nalika sugenge cara manungso, panjenengane wis ngaturake pandungo sarta panyuwun kanthi pasambat lan muwun marang Sang Rama kang kuwaos milujengake saka pati sarta marga saka kamursidane panjenengane wis dipiyarsakake. Sanadyan panjenengane iku putra, ewa samono wis sinau bangun turut sarana anggone nandhang sangsara. Lan sawise panjenengane kasampurnakake, banjur dadi sumbering karahayon kang langgeng tumrap saking wong kang mituhu marang panjenengane. Sarta panjenengane katimbalan dadi imam agung dening Allah manut pranatane Melkisedek. Mungguh prakara iku akeh kang kudu padha tak kandhakake, ananging angel diterangake. Marga kuwi wis padha lamban menawa ngrungokake. Sebab senadyan kowe kudune wis padha dadi guru, yen kapirit saka ing wektu, ewadine kowe isih perlu diwulang maneh bab dasar-dasaring pangandikane Allah, sarta kowe isih mbutuhake banyu susu, dudu pangan kang akas. Amarga saben wong kang isih butuh banyu susu, iku durung ngerti piwulang bab kang bener, sebab isih dadi bayi suson. Nanging pangan kang akas iku kanggo para wong diwasa, kang duwe pangerti, kang wis digladi kanggo mbedakake kang becik lan kang ala.